Chorzowskiego MDK Batory. Zapraszam, Jan Chojnacki. Oto promocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła serwis, Justyna Mączka i Michał Przerwa. Jarosław Kaczyński o reformie sądownictwa, Donald Tusk o wolności na uniwersytetach. W serwisie Trójki politycy w kampanii wyborczej. Rząd rozpoczyna rozbudowę lotniska w Radomiu. Prace mają się zakończyć za półtora roku. Policja zatrzymała mężczyznę, który oszukiwał klientów krakowskiego biura podróży. Trwa kampania przed eurowyborami, która już za niespełna 3 tygodnie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości pojechał na Lubelszczyznę. Podczas spotkania z mieszkańcami Radzynia Podlaskiego mówił o reformie sądownictwa. Jarosław Kaczyński uważa, że zmiany są konieczne i że Polska ma prawo je przeprowadzić. Chodzi także w tych wyborach, europejskich o to, żeby nam po prostu w tej sprawie nie przeszkadzano. My nikomu nie chcemy w Europie przeszkadzać w robieniu tego, co w każdym państwie jest uważane za stosowne, za właściwie. Chyba, że byłoby to naruszenie jakichś rzeczywiście fundamentalnych zasad. Chcemy także, żeby nam nie przeszkadzano. A z kolei były lider PO, obecnie szef Rady Europejskiej, Donald Tusk, był wczoraj na Uniwersytecie w Poznaniu. Tam mówił między innymi, że komentarze po wystąpieniu szefa Liberty Leszka Jeżdżewskiego to polityczna gorączka. W tym kontekście pytał również o wolność na polskich uczelniach, o to, czy jest tam miejsce dla ludzi o różnych poglądach. Jeżdżewski 3 maja na Uniwersytecie w Warszawie, tuż przed wystąpieniem Tuska, mówił między innymi, że polski kościół wyparł się Chrystusa i Ewangelii. Arcybiskup Stanisław Gądecki ocenił, że uniwersytet nie jest miejscem na uprawianie polityki. Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja jesienią, do polskiego Sejmu i Senatu. Lotnisko w Radomiu będzie portem zapasowym dla lotniska Chopina i Centralnego Portu Komunikacyjnego, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Wczoraj symbolicznie rozpoczęto rozbudowę radomskiego portu, który w pierwszej fazie ma przyjmować 3 miliony pasażerów rocznie. To było jedyne samorządowe lotnisko w Polsce, przypomniał wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild. Powstało bez unijnego wsparcia, dziś inwestuje w nie państwo. Jest takie powiedzenie, że 2,5 kilometra autostrady jest w stanie cię zawieźć o 2,5 kilometra. 2,5 kilometra pasa startowego jest w stanie zawieźć cię na cały świat. I to się dzisiaj wydarza. Dzisiaj rozpoczyna się na nowo inwestycja w lotnisko w Radomiu. Radom zainwestował w budowę lotniska ponad 90 milionów złotych. Rozpoczęło działalność w maju 2014 roku. Od listopada 2017 nie odbywały się już żadne regularne loty rejsowe. Port bezskutecznie szuka przewoźników i inwestora, który wyłożył pieniądze m.in. na wydłużenie pasa startowego. W ubiegłym roku sąd ogłosił upadłość spółki Port Lotniczy Radom. Wtedy kupiło go przedsiębiorstwo państwowe Port Lotnicze za prawie 13 milionów złotych. I według szacunków rozbudowa lotniska może kosztować nawet miliard złotych, ma być gotowa pod koniec przyszłego roku. Śląska policja zatrzymała pracownika krakowskiego biura podróży KT2 podejrzanego o to, że oszukiwał klientów. Mieszkaniec powiatu rybnickiego podpisywał umowę z klientami biura, ale nie robił żadnych rezerwacji. Pod koniec kwietnia ponad 20 osób przyjechało na lotnisko w Katowicach-Pyrzowicach, żeby polecieć na Teneryfę. Nie zostali jednak wpuszczeni do samolotu. Magdalena Szust ze śląskiej policji informuje o zarzutach. Mężczyzna usłyszał zarzut doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkudziesięciu turystów ze Śląska, a także z Czech. 37-latek został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Sprawa ta ma charakter rozwojowy. Na policję wciąż zgłaszają się kolejni pokrzywdzeni. I policjanci proszą, żeby kontaktowali się z nimi wszyscy oszukani przez pracownika biura podróży KT2. 6 osób ma status podejrzanych w sprawie dotyczącej zanieczyszczenia rosyjskiej ropy trafiającej do rurociągu Przyjaźń. 4 trafiły za kraty, 2 są jeszcze poszukiwane. Śledczy są zdania, że podejrzani działali od sierpnia ubiegłego roku, a straty mogą sięgać miliona rubli, czyli ponad 15 tysięcy dolarów. Zabrudzenie ropy wykryto 19 kwietnia w przepompowni na Białorusi. Import wstrzymały Polska i Ukraina. Surowiec nie docierał też do Niemiec. Sprawę przypomni nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Do przestępstwa miał dojść w przepompowni Łopatino, która znajduje się w obwodzie samarskim. Kilka godzin później sąd w Samarze aresztował na 2 miesiące 4 osoby zarządzające lokalnymi spółkami wydobywczymi. Są podejrzewani o to, że ich firmy wprowadziły do systemu rurociągów tranzytowych ropę, której jakość nie odpowiadała ustalonym normom. Grozi im do 5 lat łagru. Agencja Interfax przypomniała, że po polsko-rosyjsko-białoruskich konsultacjach oraz oczyszczeniu ropociągu Przyjaźń na początku maja rurociągiem popłynęła czysta ropa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta relacja kończy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

kończyć tę piosenkę, chociaż kończyć mi jej żal. Paszport zaraz biorę w rękę, bo opuścić muszę kraj. Odkąd nie ma słońca Peru, żal okrutny trawi mnie. Ruszam w drogę, przyjacielu, aby światu nucić pieśń. Nad wszystkim czuwał tu słońce Peru, promienny rzucał blask na trzody swą, ogrzewał ciała nam. Słońce Peru, co swój początek ma w Zatoce Świn. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10:11:30. Cudy, cudy, cudy. Rzeczywiście o cudach dzisiaj więcej piosenek może się pojawić. Wczoraj się wydarzył w Liverpoolu taki mały cud. No może nawet i wielki, nie taki mały. Ktoś zapytał, dlaczego dzisiaj audycja nie rozpoczęła się od piosenki You'll Never Walk Alone. Pewnie się jeszcze pojawi do 9, ale wszystko po kolei. Zaczęła się jak się zaczęła, 6:15. Zapraszamy do Trójki. A co do tej 9 nam się przytrafi? O widmach będziemy rozmawiali. Nie wiem, czy państwo się orientują. O widmach, o sieciach widmach. Powstała mapa we współpracy właśnie z rybakami, gdzie oznaczyliśmy takie miejsca, gdzie zagubione sieci mogą rzeczywiście zalegać. mogą zalegać i zalegają, i to jest bardzo duży problem. Takie kompletnie niczyje sieci widma po Bałtyku się plączą, no i trzeba je wyjąć. Jak to zrobić? Bo mogą być niebezpieczne. O tym po 7.40 porozmawiamy. Poważna sprawa. Będzie także o rowerach, hulajnogach, bo mamy maj. Rowerowy, hulajnogowy. Za mało miejsc parkingowych. Żeby dostać się do swojej hulajnogi, to musiałem przerzucić dwie inne, bo stawały na mojej. Wczoraj swoją hulajnogę zaparkowałem na samym dole w kąciku, żeby nikomu nie przeszkadzała. Myślę, że to jest bardzo dobre postępowanie. I to jest słuszna koncepcja. Akcja skierowana do dzieci dojeżdżających jednośladem do szkoły. Bardzo ciekawe informacje. To jeszcze przed 6.30, za kilka chwil. Zapraszamy Państwa serdecznie. Projekt Tata, jak zwykle 7.20. Przed 7.00 pojawi się również pan ze skrzypcami. Czołowe skrzypce się pojawią, czyli kalendarz będzie. No a kwadrans po 7 pytania z kosmosu i doktor. W USA jest taka sekwoja, która ma podobno wysokość ponad 115 metrów, czyli w zasadzie jest w połowie tak wysoka jak Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. No i co? W związku z tym będzie? Zobaczymy. 15 po 7 pytania z kosmosu. Zapraszamy serdecznie. 16,5 minuty po 6 teraz. 2,2 i 7 trójek. Piotr Łodej już czeka przy telefonie. Ranek @polskieradio.pl, a także 71335. Tak można się z nami kontaktować. W każdej sprawie oczywiście. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. For the answer, are we human or are we dancer? Pay my respects to grace and virtue. Send my The Killers. 20 minut po szóstej. Zapraszamy do trójki. Rowery, hulajnogi, deskorolki, czyli wszelkie pojazdy, które uruchamiają pracę mięśni, od poniedziałku do piątku zapełniają szkolne parkingi. Akcja Rowerowy Maj nabiera tempa, dołączają kolejne miasta, szkoły, rodzice i nauczyciele. Inicjatorem był Gdańsk, teraz dołączyły Kraków, Wrocław, Tarnów, Koszalin, Olsztyn. Nie zabrakło też Warszawy. Myślę, że akcja mobilizuje, widać to po liczbie rowerów i innych pojazdów pod szkołą. Mi się wydaje, że warto chociażby na ten miesiąc tak się zmobilizować. Ale my akurat jeździmy sporo i poza tym. Syn jeździ w zasadzie cały rok, nawet w śniegu. Tata razem z synem przyjechał? Tak. Tak tylko w ramach akcji, czy lubi jeździć na rowerze? Lubi, dosyć. Jedyny minus to, jak pani widzi? Że jest parking za mały. Tak, że za mało miejsc parkingowych. Żeby dostać się do swojej hulajnogi, to musiałam przerzucić dwie inne, bo stawały na mojej. No. Patrz, jak to od razu się uczymy takiej kultury współżycia, prawda? Tak. Taki problem powstał. No tak, chciałam też powiedzieć, no, że wczoraj swoją hulajnogę zaparkowałam na samym dole w kąciku, żeby nikomu nie przeszkadzała. Myślę, że to jest bardzo dobre postępowanie. Uczniowie przyjeżdżają na rowerach, na hulajnogach, na deskorolkach. Nadzorująca akcję w szkole podstawowej numer 16 w Warszawie, Justyna Perkuszewska-Staniszewska. Nie zauważyłam, żeby przyjeżdżali na elektrycznych hulajnogach, byliby wtedy zdyskwalifikowani. Promujemy zdrowy styl życia, a elektryczna hulajnoga nie angażuje siły mięśni. Cała akcja ma na celu promocję zdrowia. Przez cały rok praktycznie dojeżdżałam rowerem do szkoły. Garniturku? Garniturku, jeżeli tylko słoneczko jest, tak również. Daleko ma pan do pracy? W jakieś 5 minut. Na piechotę czy rowerem? Rowerkiem. No to nie wiem, czy to taki wyczyn. Ale dojeżdżam do drugiej szkoły, gdzie uczę. Norbert Jans, nauczyciel. I tam już mam z kolei 15 minut rowerem. Czyli praktycznie spędzam codziennie na rowerze około 30 minut, żeby tylko do pracy dojechać. Jeszcze pan przecież musi wrócić. Czyli tak po troszku zbiera się i warto. Parę kilometrów się zrobi w ciągu roku. Lepiej się myśli po rannej przejażdżce rowerem. Tak, gdyby nie ten rower, to ja bym musiał dużo więcej kawy pić. Skala jest jakby ogromna, 48 miast w całej Polsce. Warszawska koordynatorka akcji Małgorzata Cieślińska. Warszawa wprowadziła taką innowację, żeby jednak wykorzystać rowerowy maj do tego, żeby edukować. Młodsze dzieci w tym roku mają warsztaty dotyczące ogólnie przepisów drogowych wstępnych, natomiast starszaki po prostu jeżdżą w ruchu ogólnym, czyli mają takie warsztaty praktyczne. Tylko jeszcze trzeba dorosnąć do tego ruchu, który się zwiększa, do tego ruchu właśnie dwukołowego, tak zwanego dodatkowego. Tak, no my mamy nadzieję, że dorośliśmy i temu też służą warsztaty. To jest hulajnoga mojej koleżanki, to jest moja. Tutaj większość osób przyjeżdża, ale aż takiej ilości to tylko w maju. Czy dziewczyny mają kartę rowerową? Teoretyczny egzamin już zdany, czyli na papierze. Samochody czasami po osiedlach również się rozpędzają. Pan się czuje bezpieczny? Raczej tak. Jest trochę lepiej, tak. Zdecydowanie już ludzie bardziej zwracają uwagę i na dzieci, i też na dorosłych. Na to stawiamy duży nacisk, żeby dzieci wiedziały, że przejazd rowerowy możemy przejechać. Przez przejście dla pieszych przeprowadzamy rower. Oczywiście ostrożnie. Oczywiście ostrożnie. Nie można, że nóżkami drepczemy, a jednak siedzimy, bo dzieci mają różne pomysły. Niestety pokazują im to rodzice. Gdyby trzeba było mandat wlepić, to już byłoby pole do dyskusji. Dokładnie. Rozglądają się, czy gdzieś mnie tam za rogiem nie widzą. Się tłumaczą, tak, tak, ja prawidłowo, proszę pani, ja prawidłowo schodzę z roweru. O, i właśnie o to chodzi. Dla klas, które zbiorą najwięcej punktów, czyli rowerowo-rolkowych przejazdów, organizatorzy akcji przewidzieli nagrody. Najczęściej są to wycieczki. A szkołę podstawową numer 16 w Warszawie odwiedziła Ewa Dudzińska. Zapraszamy do trójki. Kto z państwa rowerkiem do pracy, do szkoły? Albo na przykład na rolkach. Są wesołe konstytucje, które mają jeden cel. Chcą oddalić rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Przeczyta, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie. obalać rewolucję, ale my to mamy gdzieś. Dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam, dokładnie tam. Spodziewali się Państwo Lecha Jenerki po materiale o rowerach, ale chyba nie dokładnie tego utworu. 26,5 minuty po 6, 25 minut, 2050, nie, jeszcze raz muszę, 2543 kroki. O, słuchacz ma dokładnie tyle z pracy do domu i odwrotnie też, z domu do pracy. Division. Już się zbliża 6.30. Pora na skrót wiadomości, Michał Przerwa. Dziś na maturze język angielski to trzeci dzień egzaminów abiturientów liceów i techników. O godzinie 9 rozpocznie się poziom podstawowy, o 14 początek matury na poziomie rozszerzonym. Tymczasem policjanci deklarują wzmocnienie patroli, żeby zapewnić uczniom i nauczycielom pewność, że w szkołach nikt nie podłożył niebezpiecznych ładunków. Wczoraj szkoły otrzymały mailami informacje o podłożeniu ładunków wybuchowych. Jedna osoba zginęła w strzelaninie w szkole średniej w Highlands Ranch w stanie Colorado. Dwóch podejrzanych o atak zostało aresztowanych. Jeden z nich był nieletni. Szkoła, w której doszło do strzelaniny, leży niedaleko Littleton, gdzie 20 lat temu w liceum dwaj uczniowie zastrzelili 12 rówieśników i nauczyciela, a potem popełnili samobójstwo. Na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie odbędzie się dziś pogrzeb profesora Karola Modzelewskiego. Historyk, dysydent, więzień polityczny, jeden z liderów opozycji demokratycznej w PRL, zmarł 28 kwietnia, miał 81 lat. Uroczystości będą miały charakter świecki i prywatny. Thank you. Dziś zachmurzenie przeważnie umiarkowane, w Bieszczadach i na Podhalu miejscami słabe opady deszczu, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 13 stopni na południu Podkarpacia, około 16 w centrum i na północy, do 20 na Dolnym Śląsku. W miejscowościach podgórskich będzie chłodniej, tam 12. Trójka. Program trzeci. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. I missed a part of you. I can't get back. Don't be a silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin, not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only earned a fool, I'd be. Cudem w tytule, bo dziś więcej takich cudów się pojawi. Ale wróćmy do akcji Rowerowy Maj, czyli o tym, żeby dzieci docierały do pracy siłą własnych mięśni, czyli rowerem, deskorolką, hulajnogą. Mały apel do rodziców, żeby nie zapominać o tym, żeby dziecko jeszcze ubrać w ochraniacza, chociaż na łokcie, nadgarstki, kolana, no i kask oczywiście. Żeby te fajne inicjatywy nie zmieniły się potem, no duże problemy ze zdrowiem związane ze złamaniami. Ponieważ wszystkie dzieci, które gdzieś tam przyjmujemy, jestem ortopedą, także wszystkie te urazy nadgarstków zazwyczaj są związane z brakiem ochroniarzy. Także taka prośba po prostu do rodziców. Słuszna prośba. 22 i 7 trójek numer telefonu. Michał Olszański, serwis sportowy, przedstawi Państwu 5 po 7 i obiecał, że będzie w szaliku. Wszyscy się domyślamy, w jakim szaliku i czyim szaliku on będzie, ten Michał, ale jeśli chodzi o piosenki z cudem w tytule, to kolejne cudy, to będzie Sophie Zelmani. Save me, only love, only help from above. For my fate I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love, only love can cure. By your verdict I abide, only you can get life back on my side. Zelmani. Pięknie zaśpiewała. Tak jak oni pewnie pięknie zagrali. Mówię pewnie, bo jakoś nie miałem okazji zobaczyć. No ja też nie miałem okazji zobaczyć. Internet, to się wypowiemy obaj w tej sprawie. Internet coś tam podsuwał i dziś są takie zdobycze internetu, które pozwalają obejrzeć te bramki. Nie wiem, czy legalnie, czy nie, no, ale za pośrednictwem social mediów dość szybko po strzelaniu. No i jakoś tak troszkę z takim lekkim opóźnieniem. No kiedyś tak mecze wyglądały, tak relacjonowano. Niektórych w ogóle nie można było zobaczyć, więc cieszmy się i tym. I rzeczywiście wczoraj padało słowo cud, jeśli chodzi o ten półfinał Ligi Mistrzów. No i dzisiaj Przegląd Sportowy konsekwentnie pisze o Jurgen Klopperfield. Bo to, co zrobili jego zawodnicy wczoraj w Liverpoolu, rzeczywiście To jest sól futbolu. To, za co kochamy ten sport, bez wątpienia. Sprytem pokonali, zwłaszcza jeśli chodzi o tę czwartą bramkę wielkich tuzów z Barcelony. I znalazł Jurgen Klopp klucz. Prawdopodobny trener, tak sobie patrzę na to, jak oni grają, bo kilka meczów oczywiście widziałem, ale też jak rozmawia z zawodnikami, jak o nich mówi, jak ich buduje, jak ich motywuje. Fantastyczny coach. Fantastyczny człowiek. I jeszcze zobacz, jaka to przewrotność losu. Dwa dni temu piłkarze Liverpoolu się smucili po zwycięstwie City z Leicester, które to zwycięstwo praktycznie odebrało im szansę na tytuł mistrza Anglii. Ostatnia kolejka, ale obydwie drużyny grają ze dość słabymi i niewalczącymi o wiele drużynami, więc no, rzeczywiście z piekła do nieba, tak można powiedzieć. Mhm. A propos, no właśnie, to nasze piekiełko polskie też w gazetach dziś w takiej publicystycznej, ale nie tylko wersji. Chodzi oczywiście o Matkę Boską i tęczę sporo na ten temat. Terror profanacji grzmi dziś nasz dziennik. Fala profanacji wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej, nienawiści do osób wierzących. Przewodniczący Komisji Maryjnej Episkopatu apeluje o modlitwy wynagradzające. Policja religijna, tak z kolei zatrzymanie Elżbiety Podleśnej tytułuje Gazeta Wyborcza, a sama zatrzymana o kulisach opowiada. Zawieźli mnie na komendę, musiałam zdjąć biustonosz, włożyć go do koperty, kazano mi zdjąć rajstopy, odmówiłam, pobrali ode mnie odciski palców, wymaz z jamy ustnej i próby zapachowe. Duży tekst na pierwszej stronie Gazety Wyborczej, która obchodzi 30 lat i ten fakt też odnotowuje na pierwszej stronie, jak porwaliśmy się z motyką na słońce, pisze Adam Michnik w otwarciu tego numeru. Ale w sprawie tęczy wypowiada się także Donald Tusk, Rzeczpospolita, cytuje jego słowa. Też nie mieści mi się to w głowie, ta informacja obiegła cały świat, tak o zatrzymaniu Elżbiety Podleśnej mówi Donald Tusk. Co z pozostałych tematów, jeśli już jesteśmy przy Rzeczpospolitej? Fiskus domaga się zapłacenia wyższego VAT-u od hamburgerów na wynos i to tych sprzedawanych kilka lat temu. Przedsiębiorcy alarmują wsteczne podwyższanie podatku, urągę konstytucji dla biznesu. Trwa bój przedsiębiorców gastronomicznych z fiskusem o VAT od dań na wynos. Chodzi o stawkę podniesioną z 5 do 8% w 2016 roku. Sama podwyżka nie zabolała właścicieli barów i restauracji, tak jak jej stosowanie do wcześniejszych okresów, gdy fiskus na różne sposoby dawał do zrozumienia, że 5% stawką jest prawidłową. Przedsiębiorcy muszą pieniądze na dopłaty wysupłać z własnej kieszeni albo brać kredyty, bo klienci już zapłacili w cenie hamburgera na wynos 5%, a nie 8% podatku. VAT-em w stare kanapki. Dziś ten tekst w Rzeczpospolitej. Dziennik Gazeta Prawna pisze spokojnie, to tylko tupolewizm o historii, która wyszła na światło dzienne dopiero wczoraj. Szef kancelarii premiera Tuska, Tomasz Arabski, tu jest na zdjęciu też na pierwszej stronie dziennika, podczas przesłuchania przed komisją Millera w 2010 roku przyznał, że przed katastrofą smoleńską nie znał treści instrukcji HEAD. Przez 9 lat słowa te pozostawały niejawne, a upublicznione je dopiero wczoraj podczas rozprawy przed Sądem Okręgowym, który rozpatruje prywatny akt oskarżenia części rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej. Zarzucają one byłemu szefowi kancelarii premiera niedopełnienia obowiązków. No właśnie, instrukcja regulowała zasady podróżowania samolotami rządowymi najważniejszych osób. Ja to wszystko zacząłem odtwarzać po 10 kwietnia. Jak to chodzi i tak dalej. Przeczytałem nawet instrukcję HEAD, której nie czytałem, jak ją podpisywałem, zeznawał Tomasz Arabski. Ale mówię, że jej nie przeczytałem, bo oczywiście przyszedł minister, mówi weź podpisz, bo tutaj pilne i tak dalej. Pisze dziś dziennik Gazeta Prawna. Grzegorz Schetyna przed komisją, no i Gazeta Polska codziennie na ten temat na pierwszej stronie. W tekście Schetyna zastrasza członków komisji słowami, tutaj będzie pan siedział po październiku, tak? Szef PO Kazimierzowi Smolińskiemu wczoraj odpowiedział, dając do zrozumienia, że po wygranej Platformy w wyborach parlamentarnych, to politycy PiS będą świadkami nowych komisji śledczych. To na pierwszej stronie. Nowe fakty w sprawie Cimoszewicza. Gazeta Polska codziennie pisze, że Włodzimierz Cimoszewicz, który potrącił rowerzystkę w Hajnówce, nie zgłosił tego zdarzenia policji. Znaczy, pisze ze znakiem zapytania jeszcze. Funkcjonariusze dowiedzieli się o tym wypadku po kilku godzinach i w dodatku przypadkowo. Ten tekst dziś także w Super Ekspresie. Cimoszewicz uciekł z miejsca wypadku ze znakiem zapytania. Prokuratura rozważa postawienie zarzutów byłemu premierowi. To także na pierwszej stronie tego z kolei dziennika. Fakt pisze o tym, jak siedzi Falenta. Siedzi jak w kurorcie, od razu dodam. A o tym, że jest nowa moda z Peru. Gespadrille. Ni to sandały, ni to espadrille. Ale rzeczywiście w kwiaty na takim wysokim, grubym grubej podeszwie. Nie widzę cię w tym. Nie? Ale niebieskie. Pasowałoby do oczu. Może. Pomyśl. Fiskus poczeka rok z ordynacją, pisze Puls Biznesu, a jeśli chodzi o sprawy finansowe, to temat tygodnia w tygodniku powszechnym Promile we mgle. Powiedzenie, że w życiu pewne są tylko śmierć i podatki, zyskało nowe znaczenie, pisze Tygodnik Powszechny. Od podatków pewnie coraz wyższych nie ma ucieczki. Jeden po drugim umierają to za to inne reguły polityki ekonomicznej, które jeszcze niedawno uchodziły za dogmaty. A premier ekonomista dziś na okładce Polityki, chwyty, gesty, triki, przepraszam za rym, niezamierzony, prześwietlamy przemowy premiera, anonsuje tekst w Polityce ten tygodnik na okładce. Gazeta Polska pyta, kto gra 447 tą ustawą w kwestii imienia żydowskiego, dziś też na okładce wydania tygodniowego Gazety Polskiej. To Poranna Prasa, Tygodniki, Krystian Hanke, bardzo dziękujemy panie redaktorze. Dzwonił słuchacz, ortopeda, mówił o tym, żeby oczywiście pamiętać o ochraniaczach na ręce, na łokcie, na nadgarstki, kiedy dziecko jeździ rowerem, deskorolką do szkoły. Też jestem ortopedą i takie mam doświadczenie, że dzieci jeżdżące w ochraniaczach na nadgarstki, niestety te nadgarstki chronią, ale ta siła energii przynosi się na łokcie i te złamania w obrębie łokcia są dużo bardziej skomplikowane i zazwyczaj trzeba je leczyć operacyjnie, więc jestem zwolennikiem jazdy bez ochraniaczy. 227@polskiradio.pl 71335. Bardzo dziękujemy, zapraszamy do rozmowy. Za chwilę Filip Jaśnar, ale jeszcze też przed 6.30 jeden ze słuchaczy pochwalił się, że do pracy ma 2543 kroki, z pracy do domu tyle samo. Do pan Sławek wnioski wyciągnął z tego, skoro słuchacz do pracy ma tyle samo kroków, co potem do domu, to znaczy, że jest żonaty. Znowu patrzę ci w oczy, to nie wiem jak to będzie i co. Bo widzisz kochanie, miłość poszła na wygnanie, choć mówią, że to wcale nie to. Patrz, ptaki znów wracają z dalekich krajów, z nadzieją na lepszy rok. W tym kraju nad Wisłą, na sztandarach krew i czystość, stosy płoną co drugi dzień. I tylko nie ma miłości, i tylko nie ma miłości. Że racja jest jedna, ponad wszystko nie dwie. Jesteś z nami czy przeciw? Mamy gaz i kastety, i Bóg jest z nami, nie wiem czy wiesz. A słońce przy świtach, świat pęka i znika. Już stało się wszystko co złe. Są gesty i słowa, nieważna rozmowa. Wszystko można kupić i mieć. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. I tylko nie ma miłości. Ona nie szuka poklasku i gniewem nie unosi się. Wszystkiemu wierzy, przetrzyma wszystko, ciebie i mnie. Oddać ci ją! Oh, Plum? Plim? O, takie coś było. Organek. Niemiłość. Pięknie gra. Pięknie. Zupełnie tak, jak wczoraj grali. Panowie tak gadają w przeglądzie prasy, że z piekła do nieba, że wspaniały Jurgen Klopp, ale jaki jest wynik? Bo nie widziałem meczu. Dzięki. Wynik. Proszę pana, chętnie bym panu podał, gdybym widział mecz, ale nie widziałem. Ale znam człowieka, który widział, bo ma takie możliwości. I mógł zaprosić, ale... No i się pan na mnie obraził. Ale nie, gdybym pana zaprosił, to przecież pan by nie skorzystał. Ach, liczy się gest. Liczy się gest. No ale bez Salaha. Oni nie mieli szans tego wygrać. No właśnie, właśnie. Nie właśnie. Mieli szans wygrać 4-0. No. A wygrali. Czyli widział pan mecz. Widziałem. Zna pan wynik. Co więcej, nie mogłem zasnąć potem. A ja bym sobie jakoś z tym poradził. Kiedy Barcelona będzie grała w finale Ligi Mistrzów? To nie wiem, za 2 tygodnie czy kiedyś? Jakbym mógł spytać może kibiców. Dziękuję bardzo. Moim zdaniem z naciskiem na czy kiedyś. Na pewno niedługo. Na pewno, tak. A oczywiście pozdrawiamy serdecznie kibiców Barcelony. Myślę, że trudny wieczór za nimi. No na pewno, bardzo, bardzo przykry, ale piękny kibiców z Liverpoolu. Zdecydowanie. Urywki z kalendarza. A zaświadczy o tym człowiek, który to wszystko widział. Filip Jaślar. Dzień dobry panu. Dzień dobry, a mój poranek najtrudniejszy, bo się pan Marcin na mnie obraził. No to ja gram. Wyjątkowo rozpocząłem od muzyki Beatlesów, bo to też zespół z Liverpoolu. Należy im się szacunek, ponieważ w moich radiowych występach trudno się zorientować, co ma być żartem, a co jest ewentualnym żartem. Sam się gubię. Postanowiłem ułatwić państwu odbiór, anonsując teoretycznie śmieszne fragmenty takim dżinglem. Uwaga, będzie śmieszne. Dzień dobry. Poproszę 2 cheeseburgery, frytki i małą kolę. Przepraszam pana, ale to jest biblioteka. Przepraszam. Poproszę 2 cheeseburgery, frytki i małą kolę. I tak szeptem rozpoczęliśmy obchody dzisiejszego święta, dnia bibliotekarza i bibliotek. Wszystkim bibliotekarzom życzę radości i uśmiechu, spokoju chyba nie muszę państwu życzyć. Przeglądałem ostatnio ranking najmniej stresujących zawodów. Byłem pewien, że praca w bibliotece jest absolutnym numerem 1. No bo co może nas tu zdenerwować? Oczytany, kulturalny petent? Dzień dobry. Chciałbym wypożyczyć jakąś nowość. A co konkretnie pana interesuje? No nie wiem. Jest już może 4. część trylogii? No, Sienkiewicz jeszcze nie napisał, ale z sequeli mamy kontynuację Dziadów. Jak wyglądać młodo po 40? O, tu widzę kilka pozycji o tańcu. Może coś bym dla żony wybrał. Maseraka nic nie ma, ale jest tango, mrożka, walc pożegnalny, kundery i polonez. Typowe usterki. Poproszę poloneza. Chociaż to też dobre. Nad Niemenem. Historia polskiej muzyki. W Dniu Bibliotekarza nie zapominamy o pracownikach bibliotek muzycznych. Czy jest Bach w Urtekście? Bach w Urtekście jest tylko Wrońskiego albo Peters. To poproszę. I jeszcze Mozarta z Joachimem. Ot taki dialog z biblioteki, choćby na okulniku. A pierwsza trójka najmniej stresujących zawodów to fryzjer, ale fryzjer ludzki, nie psi. Audiolog, czy pan mnie słyszy? Prze? I profesor uniwersytecki, komisja w składzie, jak pan widzi, postanowiła przyznać panu tytuł magistra. Gratuluję. Bibliotekarz znajduje się dopiero na 9. miejscu, a mnie zafrapowało miejsce 10. Operator wózka widłowego. Chyba pójdę się odstresować i zapraszam kibiców Barcelony. Filip Jaślar, czołowe skrzypce. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Dzień dobry panu. Patryk z Kwizyna. Chciałem przede wszystkim oznajmić światu, że miałem okazję, niebywałą przyjemność być na koncercie grupy Mozarta w zeszłym tygodniu właśnie w Kwizynie. I ja wiedziałem, że oni bardzo dobrze grają. Ja wiedziałem, że to są fachowcy w swojej dziedzinie, ale to, że grają